Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir Ekoloji Politik programında yine birlikteyiz. Sevgili arkadaşım Azize Çay'la birlikte yürütüyoruz bir süredir programı. Hoş geldin Azize. Hoş bulduk Erol, merhaba. Merhabalar, ikimiz de biraz hastayız ama umarım seslerimiz dinleyicilere iyi gider yine de. Umuyorum. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programımızda Azize ile Marksist ideolojiye ve klasik anarşizme rağmen Bookchin neden bir yeni bir siyaset teorisi ortaya koydu, yeni bir ideolojiye ihtiyaç duydu konusunu konuşmuştuk hatırlayacaksanız, dinlediyseniz. Yoksa podcastlerden dinleyebilirsiniz geriye dönük olarak. Burada işte biz buradan yola çıkarak komünalizm kavramını işlemiştik. Geçen programda Azize ile birlikte. Ama komünalizm kavramının birçok alt başlığı vardı. Bunlar da işte klasik anarşizmde ve Marksizm'dekinden farklı olarak liderlik anlayışı, ikili iktidar, kurumsallaşma, karar alma süreçleri, özgürlükçü yerel yönetimcilik gibi çok fazla kavram geçmişti hatırlayacak olursanız. Şimdi biz belki bazı dinleyicilerimizin kafasında soru işaretleri oluşmuştur diye düşündük. Onun için bu kavramları özet olarak geçtiğimiz önceki programdaki kavramları şimdi üzerine biraz Azize ile karşılıklı aslında tartışarak, söyleşerek sizin de daha aktif katılımınızı sağlayacağız. Ne dersin Azize? Komünalizm kavramı üzerinden önce sen istiyorsan kendi izleyini oluştur. Liderlik anlayışıyla mı, ikili iktidarla mı ya da özgürlükçü yerel yönetimcilikle mi devam etmek istersin? Hangi kavramı öne alıp onu açımlamak istersin? Başla istersen. Aslında sanırım yerel yönetimlerden girmek yani hem kurumları, liderliği ve ikili iktidarın daha anlaşılır olması için sanırım öncelikle ademi merkeziyetçilikten, ademi merkeziyetçilik aracılığıyla demokratikleştirilmiş yerel yönetimlerin neler olduğunu tanımlayabilmek ve bu yerel yönetimlerin konfederasyonlara dönüşme süreçlerini ve nasıl işlev gördüklerini biraz daha detaylandırmak, kurumları da anlamak için, liderliği de anlamak için, ikili iktidarı da anlamak için önemli bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Şimdi yerel yönetimler siyasi potansiyellerini gerçekleştirebilmek için öncelikle demokratik siyasi bir alana dönüştürülmesi gerekiyor ve bu alanların uygun insani ölçülere getirilmesi gerekiyor. Bu da büyük şehirlerde ademi merkeziyetçi yapılarla şehir yönetimlerini parçalara ayırarak ve güç kontrolünü şehir belediyelerinden çeşitli mahallelere kaydırmakla mümkün olacaktır. Yani ademi merkeziyetçilik aracılığıyla kasaba ve şehirler bildiğimiz bugünün şehirleri çoklu mahalle merkezlerine dönüştürülecek. Tabii istenilen kurumsal ve kişisel demokratikleştirilme için ademi merkezileştirme olmazsa olmazlardan bir ön koşuldur. Çünkü ademi merkeziyetçilik ve demokratikleşme süreci birbirlerinden ayrılamazlar. Neden ayrılamazlar? Çünkü bu alanlar yerel ekonomi yönetiminin gelişimini görür. Mahalle sakinlerinin ekim biçim yapabileceği, bahçelerin olduğu yeşil alanlar, insanlar birbirleriyle daha çok iletişimde bulunma şansı elde ederler. Birbirleriyle daha çok eğitimsel, siyasal ve sosyal zamanlar geçirme şansı elde ederler. Burada ben bir aslında bahsettiğine dair kritik bir şey sormak istiyorum sana. Burada mesela küçük ölçeklere ayırmak dedin ya, bu çok önemli. Hani bir şehrin çok merkezileşmesini biraz merkez kaç bir şekilde dağıtmak. Dolayısıyla ademi merkeziyetçi yönetimsel aygıtların daha rahat işleyişini sağlamak için bu. Burada Lewis Mumford'un, René Dubon'un bahsettiği acaba hani hem mimari açıdan hem ekolojik açıdan şehirlerin eko bölgelere ayrılmasından bahsediyordu. Bookchin'in söylediği biraz böyle bir şey mi? Yani Bookchin şey diyor ya, hani insanların artık kırkent ayrımından dolayı toprağa dokunması, bir bitki yetiştirmesi, kendi yiyeceğiyle hemhal olması iyice arası açılmış durumda. Bu aslında onu aynı zamanda doğayla iletişiminde, doğayla birlik olmada değiştirici bir süreç olacaktır. Kendi yiyeceğini, bitkisini yetiştirmesi. Buna mı değinmek istiyorsun aslında? Evet, çünkü adil merkezicilik sadece demokratikleştirmeyi sağlamayacak. Aynı senin de bu verdiğin özelliklerden kaynaklı. Aynı zamanda daha ekolojik bir topluma ulaşma kendiliğinden olacaktır zaten. Neden olacaktır? Çünkü daha küçük yapılar olduğu için. Yani insanlar bir defa ulaşıma çok fazla ihtiyaç duymayacak. Çünkü o kadar yakın yerleşim merkezleri olacak ki yürüyerekten ulaşabilecekler ya da bisikletlerle ulaşabilecekler. Ya da kendi böyle teknolojiye, çok büyük teknolojilere ihtiyaç duymayacaklar. Elektrik üretimi için nükleer enerjilere ihtiyaç duymayacaklar. Doğal olarak kendiliğinden bir ekotopluma doğru da ulaşmış olacaklar. Bu aynı zamanda halk sağlığı açısından da çok önemli değil mi? Yani bedenler daha aktif hale gelecek. Her yere araçla gitme bir şekilde egale edilmiş olacak. Bisiklet, yürüme, koşma faaliyetleri artmış olacak. Aslında ulaşım alanları birbirine çok yakın olduğu için. Kesinlikle evet, ki zaten şeyi de söyle, işte kırla kentler arasındaki o uçuk ayrımı da dengeleyecek bu anlamda. Ve üretimler, kırsal alanda yapılan üretimler şehir merkezlerine daha kolay ulaştırılabilecek. Doğal olarak da almış olduğu beslenme için, yani uzun yollar aracılığıyla elimize ulaşan o beslenmeler, renklendiricilere hiç gerek bile kalmayacak zaten. Bu anlamda da sağlıklı beslenmeye de hizmet edecek. Hava kirliliğinin önüne geçmiş olacak. Birçok anlamda ekolojik hayata da hizmet, ekolojik bir topluma da hizmet edecek ademi merkeziyetçilik. Ademi merkeziyetçilik demişken bence Azize şeyden bahsetsek, sanki ademi merkeziyetçilik deyince liderlik burada nereye oturuyor mesela? Hani hem ademi merkeziyetçilik deyip hem liderlik dediğimizde kafa karıştırıcı bir sanki bir denklemden bahsetmiş oluyoruz değil mi aynı zamanda? Evet, ama şöyle, şimdi ademi merkeziyetçilik nasıl oluşuyor? Yerel, yani yurttaş meclislerinin bir araya gelerekten, işte bu halk meclisleri olabilir, işte İspanya anarşistlerinin ilk olarak kurduğu ilişki grupları, yani affinity gruplar, özel ilgi gruplarının bir arada olması. Şimdi biz burada hep yurttaşlardan bahsediyoruz. Yurttaşlar karar alıyor, yurttaşlar kendi politikalarını belirliyor, yurttaşlar neye ihtiyaç olduklarını ve bu ihtiyaçların nasıl giderilmesi konusunda yurttaşlar karar veriyorlar. Şimdi liderlik burada nereye? Liderlik doğrudan bizim anladığımız işte iktidarı, gücü elinde tutan, bütün karar mekanizmasının kendi elinde bulunduran herhangi bir bireyden bahsetmiyoruz. Burada bilgiye, deneyime, uzmanlığa sahip olan ve yerel meclisin bir tüzüğü olmalı aynı zamanda. Bu tüzüğün nasıl işleyeceğini yine yurttaşlar karar veriyor. Şimdi bunun denetim, daha çok denetimsel ya da bilgisel, profesyonel demeyeyim çünkü profesyonellik değil ama bilgiye dayalı bir liderlikten ve bu liderlik direkt ben liderim diyerek ortaya çıkan bir liderlik söz konusu değil. İnsanlar bir şekilde birilerinin görüşlerini daha doğru bulduğu için o görüşleri takip etmesi aslında. Peki burada şunu sormak istiyorum ben sana o zaman, hani dinleyicilerin yerine koyduğum zaman kendimi şöyle bir soru sorarım. Peki bu liderin bir klasik bir lider gibi davranmayacağının garantisi ne olacak? Hani tüzüğü olacak. Şimdi o yüzden kurumsallaşma burada devreye giriyor zaten. Her yerel yönetimin kendisine ait bir tüzüğü olmalı ve o tüzük demokratik ve hiyerarşik olmayan bir yapıda hazırlanmak zorunda zaten. Doğal olarak o tüzükte zaten liderlik doğrudan işte liderimiz vardır anlamında geçmeyecek. Fakat takip edilen kişinin ya da işte bilgisinden yararlanılan kişinin herhangi bir şekilde üyeleri elinde bulunduğu güçten kaynaklı üyeleri güvenini suistimal ettiği zaman zaten oradan tüzük teorik olarak tüzükte uygulamalar da devreye girecektir. Peki doğrudan kurumsallaşma bu anlamda önemli. Karar alma süreçleri ve kurumsallaşma varken neden bir lidere ihtiyaç duyuyoruz? Hani Bu federasyon, konfederasyon örgütlenmeler için temsilci anlamında mı lazım bu lider bize? Yoksa gerçekten işte deneyim, tecrübe, bilgi ile bize hani önderlik mi edecek? Bu işte dolayısıyla hani bu tür kavramlar hani önderlik edecek, liderlik edecek kavramları birçok anarşistin kafasına bir şekilde yatmayacaktır. Yani bunu sorgulayacaktır diye düşünüyorum. Yoksa hani temsilci gönderme bazındaysa ve bu tekrar hemen geri çağrılabilir temsilcilerse bunlar federasyonlar, konfederasyon. Çünkü sonuçta büyük bir habitatın yönetiminden bahsediyoruz değil mi? Bir ülkeden ya da işte Kesinlikle öyle. Burası çok önemli. bir şehirden bahsediyorsak bunun toplu karar alma süreçlerine de herkes katılamayacağına göre bir temsilciler grupları olması gerekiyor. Her grubun bir temsilcisi ya da birkaç temsilcisi. İşte bunu oluştururken de tabii ki birçok şeye dikkat edecek. Cinsiyet politikalarına, şuna buna, etnisiteye, birçok şeye. Evet, mesela o zaman buradan hemen konfederalizme girebiliriz belki. Çünkü mesela bu yerel yönetimler, yurttaş meclisleri kendi aralarında delegeler seçerler ki işte bu delegeler bir şekilde kişisel yeteneklerinden kaynaklı olaylara daha hakim olma konusundan kaynaklı olabilir ki bunları yurttaşlar seçiyor. Her bir halk seçiyor. Delegeler gönderiliyor konfederasyonlara. Ve her yerel yönetim kendi içinde seçmiş olduğu delegeyi sözcü olarak götürüyor. Ve bu seçilen delegelerin, bütün delegelerin, Konfederasyon Konseyi'nde buluşan hiçbir delegenin diyeyim daha doğrusu, orada karar alma ya da işte bir yasa uygulama hakkı yoktur. Bunların hepsi tüzükte de geçmek zorundadır zaten. Bunu ihlal eden herhangi bir delege olursa görevden alınabilir ve onun yerine tekrar daha farklı birisi. O yüzden mesela buradaki liderlik dediğimiz zaman geri dönüşümlü, geri çağrılabilir. Görevine uygun bir şekilde hizmet etmedi. Yani görevine hizmet etmek halka hizmet etmediği zaman, sözcülük temsilciliğinin yerine getirmediği zaman ve karar verme mekanizması olduğu zaman geri çağrılabilir ve onun yerine yurttaşlar tarafından yeniden birisi seçilir, gönderilir. Ya Burçin sanırım bunu şeye dayandırıyor değil mi? Zaten hayatta doğallığında bir liderlik oluşuyor. Yani insanların bir kolektifte, bir grupta birileri bir şekilde öne çıkıyor, liderlik yapıyor. İşte buna tecrübesiyle, bilgisiyle, deneyimiyle bunu sağlamış oluyor. Bu olanı reddetmek yerine olanı bir tüzükle geri çağrılabilir bir ne diyelim iç sözleşmeyle belki daha yerine oturtmaktan bahsediyor değil mi? Hani bu daha da aslında kurumsallaşarak biz bunu daha bu liderliğin kötüye kullanılmamasını, doğal liderliğin kötüye kullanılmamasını denetim altına almış olacağız gibi. Ben böyle anlıyorum biraz. Hani gelişen bir şeyi reddetmek yerine bunu aslında bir tanımlama ve bir tüzüğe bağlayarak daha sağlıklı bir hale getirmek. Benim Bukçin'den anladığım liderlik bu. Kesinlikle, kesinlikle doğallığında mesela iktidar anlayışında da böyledir, liderlik anlayışında da böyledir. Doğallığında zaten vardır. Bunların nasıl tanımlandığı ve nasıl işlev gördüğü çok önemlidir. Ve eğer açık, net ve şeffaf bir şekilde çünkü zaten var, olacak, senin de belirttiğin gibi. Ve açık, şeffaf bir şekilde tanımlanmazsa bu çok daha tehlikeli bir boyuta gider. Yani aslında bir kişi görünmeyen ve şeffaf şekilde tanımlanmamış bir şekilde o gücü bir şekilde elinde tutar ama bunu maskelenerek yani Joe Freeman'in çok güzel bir makalesi var yine bununla ilgili. O da şeyden bahsediyor. Açığa çıkartılmamış, olmamış herhangi bir liderlik, şeffaf bir şekilde açığa çıkartmamış bir liderlik aslında hareketi kaosa götürecek diyor. Bu anlamda zaten var bunu tüzüğe yerleştirmek ve olası tehlikeli durumlarının önüne geçebilmek açısından çok önemli. Peki mesela bu biraz şeyi de kastediyor galiba. Özellikle kolektiflerde, komünlerde falan aslında bu gelişen doğal liderlik özellikle entelektüel birikimiyle, şuyla buyla aslında yokmuş gibi görünen gizli bir şey var, hiyerarşi de oluşturuyor değil mi? Belki bunu hani daha açık ederek, daha tüzükle, şunla bunla yaptığı önlemelerle aslında bunun önüne geçmek biraz da. Bu tür gizli hiyerarşi davranışları engellemek gibi bir şey de, hani bunu açık ederek. Ben bir de şeyi sormak istiyorum sana. Mesela liderlik dedik ya, iktidar da bildiğim kadarıyla Bookchin iktidar kavramına da bu anlamda klasik anarşistlerden biraz farklı bakıyor. Hani iktidar biz reddetsek bile aslında yaşamda olan bir şey. Hani bunu nasıl yönlendireceğimiz, nasıl yöneteceğimiz, ele geçirdikten sonra nasıl bir yönetimsel süreçlere bunu evrilteceğimiz önemli gibi. Burada iktidar kavramını da biraz açmak. Hatta oradan ben tekrar araya girmeyeyim diye, sen bölmeyeyim diye, ikili iktidardan bahsetmiştik ya işte. Sisteme rağmen bir yaşam alanı oluşturmak, buna tırnak içinde iktidar diyordu tabii ki Bookchin. Hani burada bir alan oluşturmak, kendi habitatını korumak, kendi yaşam tarzını oluşturmak ve buna dokundurtmamak anlamında. Bundan da bahsedersen bu iktidarla bağlantılı daha iyi olur. Evet, burada aynı şekilde senin az önce belirttiğin gibi, liderlikte de olduğu gibi, iktidar hiçbir zaman ortadan kaldırılabilecek bir şey değildir. Fakat bu bazı kişiler bazı kurumlarda her zaman iktidarın sahibi olacak. Yani bu ister faşist bir devlette bir diktatör olsun, ister demokratik meclislerde özgür yurttaşlar olsun. Fakat bir anlamda iktidar her zaman olacaktır. Tabii buradaki iktidarı doğrudan diktatörlükle karıştırmamak gerekiyor. Yani iktidar Bookchin'de halkın elinde olan bir iktidardan bahsediyor. Yani yasa yapması için, yönetmesi için, ulus devlete karşı özgür ve ekolojik komünalizmin projesini hayata geçirmek için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Şimdi bu anlamda İkili iktidara, şimdi yerel meclislerden bahsettik. Yerel meclislerin konfederasyonlaşmaya gitmesinden bahsettik. Bu yüzden de şimdi ikili iktidar potansiyeli burada doğacaktır. Yani bu yurttaş meclislerinin konfedereleşmiş hali bizi ikili iktidara götürecektir. Bu kamusal alan, yani yurttaşların siyaset yaptığı alan, halk alanı, yurttaş meclislerinin birleşerek bu ikili iktidarı oluşturması şarttır. İkili iktidar derken burada var olan mevcut bir devlet iktidarından bahsediyoruz. Aslında karşı iktidar olarak, yani yurttaş meclislerinin birleşerek konfederalizm sonucu devlete karşı olan bir iktidar olarak karşımıza çıkıyor buradaki ikili iktidar. Ve Yönetimsel iradesini ortaya koyma anlamında değil mi? Kendi yönetimsel iradesini ortaya koyma. kesinlikle öyle, çünkü mevcut modern devlet anlayışında zaten yönetim halka, yurttaşlara yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünerek ya da yeterli akla sahip olmadığını düşünerek profesyonel bürokratlara dönüştürülmüş bir toplum yönetiminden bahsediyoruz. Yurttaşların mevcut hali ise ya bir vergi mükellefliği olarak karşımıza çıkıyor ya da seçmen olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada işte ikili iktidar dediğimiz şey, yurttaşların kendi kendini yönetme hakkını tekrar yeniden kendi eline geçirebilmesi için devletin kurumlarına karşı var edebilecek iktidar olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir soru sorabilir miyim o zaman ben sana burada? Hani aslında bu çok önemli bir hale geliyor. Kendi iradesini ortaya koyma anlamındaki ikili iktidar, meclislerin, halkın. Çünkü aynı zamanda aslında yaşam tarzını, özgür ekolojik bir toplumun nüvelerini ya da kolektiflerini oluşturup hayata geçirmeyi bir devrime, gelecek bir düşe ertelememiş oluyoruz. Çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki hani eski anlamda klasik devrimler çağı da kapanmış durumda. O kadar kolay bir devrim yapmak mümkün değil artık yani. Devletler her şeye hakim. Bu anlamda hani kendi alanını oluşturduğu zaman bir işte mesela Zapatistalar gibi işte ya da başka gruplar gibi işte İspanya Endülüs bölgesindeki Marinella'da köyü gibi hani oluşturduğun zaman illaki bir devlet baskısıyla, devlet şiddetiyle karşılaşmak da mümkün değil mi? O örneği istemeyecektir. Hani kapitalist bir devlet orada özgür, ekolojik, üretim aşırı üretimin olmadığı, aşırı tüketimin olmadığı, aşırı enerji sarfiyatının olmadığı, kapitalist şirketlere hiç hitap etmeyen bir yaşam tarzını baltalamaya çalışacaktır. O zaman bu alanlar ne yapacak, kendini nasıl koruyacak, nasıl devam ettirecek? Az çok güzel bir noktaya değindin. Son 2 dakikamız, onunla kapatalım. Ay, tamam, o zaman hemen şöyle hızlı hızlı geçmeye çalışalım. Çok güzel bir nokta. Çünkü mesela bu Çin'de devrim projesi neden evrimsel bir süreçtir? Bunu çok güzel ortaya koyuyor. Ki evrimsel bir süreçtir ve her zaman potansiyel olarak karşımıza çıkar. Neden potansiyel olarak karşımıza çıkar? Çünkü buradaki yurttaşların nasıl davranacağı, nasıl kurumsallaşmaya gideceği, nasıl bu gücü elinde tutacağı ve bu güce karşı var olan iktidarla nasıl mücadele edeceği sonucunda aslında bir netliğe kavuşacaktır. Çünkü burada zaman içerisinde bu yerel yönetimler, hareketler büyüdükçe, kendilerini demokratikleştirdikçe ve konfederasyonlar hem nicelik olarak hem de nicelik olarak belli bir seviyeye ulaşacaktır. Tabii doğal olarak da devlet buna karşı bir savunma geliştirecektir. Bunu istemeyecektir. Bu anlamda Bukçin aslında halk olarak her zaman bir öz savunma birliklerinin, halk öz savunma birliklerinin hazır olması gerektiğini ve devlete karşı, devletin kurumlarına karşı mücadele edebilecek bir potansiyele sahip olmasını da öngörür. Nitekim bugün aslında Kuzey Suriye özerk üretimi buna çok güzel bir örnektir aslında. Nasıl kapitalist devletler tarafından ya komşu ülkeler tarafından, emperyalist güçler tarafından çok da istenilmeyen bir güç olarak ve sonunun nereye gittiğini bilmiyoruz. Nasıl bileceğiz? Halkın savunma birlikleri, halk kendisini nasıl koruyacak? Bu şekilde göreceğiz. Evet, çok, çok güzel izah ettin. Ben de onu şeye bağlayarak bitireyim. İspanya İç Savaşı'nda aslında değil mi? Özellikle CNT sendikasının üyeleri, oradaki insanlar öz savunma birliklerini oluşturarak Franco birliklerine karşı aslında kendi yaşam alanlarını savunuyorlardı. İşte Zapatistlerin de yaptığı gibi aynı şekilde. O zaman böyle noktalayalım. Bir dahaki programda yeni konularla, yeni kavramlarla devam ederiz diyelim. Ağzına sağlık. Yine güzel katkılar verdiğiniz programa. Görüşürüz bir dahaki programda. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programın da hızla sonuna geldik. 2 hafta sonra tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Cecilia Bertoli ile sizi baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere.